C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. John Bezen, botz estiarikin eginen dugu lotura, erri omenaldiaren tenoria horbilua baitzaiko. Mari Carmen Auzki, bere aita irisartaja, gerlan parte hartua eta bi urteta gero desertatu zuena. Ni pues, sortu nintzen errazun, nera itari esartarra zen, eta intzuen eskapo gerlatik egon zen Alsatzean, gerlan, eta gero permiso gintorri zela iketxera, igiz egin zuen Espainera. Eta biharrik, beste naz, nintzen hemen egoin. Etzuna nene gehla. Ez da piarra esena ere! Baina zer egin behar zikian berak. Ez zikian nahiko kuraiarik betirako alde egiteko. Gura joai aurre egiteko. Azaroa kamarreko egitaldi honekin hemen ez da bukatzen afera. Baditugu Lapurdi, Xiberoan eta Baxen Afaroan 148 herri. Eta herri guzti hauetan baditugu 148 oroitarri ere bai. Mort pour la France edo gure heroiak oratzen dituenak. Bada proiektu bat, bilduak gira herriko etxe zonbaitzuekin, autetxi batzuekin, eta proiektua da oroitarri baten montatzea hiru probintzietarako. Oroitarri hori intsumitu eta desertori horrez, fusilatuei, eta gerla garaian familiaren etxaldeak xutik mantendu zuten familien omenez eraikia izanen da. Eta hortan gaude beraz, hau ez da hemen bukatzen. Pour la patrie, escuela va ici.